evi namına. Ez bi hesreta temam çend sal u zaman, lê bi sond û peyman ev zar û ziman. Xeynî li ser te negot helbest û stran, lê îro ji bo te hat ziman ey ruh û can. Evin darım, evin darım, ders kızım var ne yara, evin